Ад самага пачатку свайго хрысціянскага жыцця я ведаў пра важнасць крыжа Ісуса Хрыста і ягонай ахвярнай смерці. Будучы яшчэ дзіцём, сынам веруючых бацькоў, якія вучылі мяне біблійным праўдам, я чуў пра тое, што Збавіцель Хрыстос памёр нявіннай смерцю за мае грахі, і што мне трэба ўвераваць у яго, прыняўшы яго за свайго асабістага Збавіцеля. Гэта я зрабіў, калі быў падросткам, і ўдзячны Богу, што я нарадзіўся ў хрысціянскай сям'і, у якой я ўпершыню пачуў пра Хрыста і ягоны подзвіг на Галгофскім крыжы. Там жа безгрэшны Збавіцель праліў сваю чыстую кроў, і ў выніку таго кожны жадаючы можа атрымаць дараванне грахоў і збаўленне праз веру ў яго. Так піша апостол Павел, напрыклад, у пасланні да Эфесянаў 1:7. У ім мы маем адкупленне крывёю ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай. Ведаю, што крыж Хрыстоў вызваліў мяне ад грахоў, але гэта не значыць, што я маю поўную перамогу над грэшнымі жаданнямі і звычкамі. Крыж Хрыстоў вучыць мяне аб тым, як змагацца з грахамі і перамагаць над імі. Апроч таго, ён таксама вучыць мяне, як пераносіць жыццёвыя цяжкасці і жыць любоўю да іншых людзей. Давайте перагледзім гэты аспект жыцця пад уплывам Хрыстовага крыжа. Мы чытаем такія павучальныя словы апостла Павла ў пасланні да рымлянаў. Няўжо не ведаеце, што ўсе мы, хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у смерць ягоную хрысціліся? Ведаючы тое, што даўні наш чалавек крыжаваны з ім, каб знішчылася цела грэшнае, каб нам не быць ужо рабамі грэху. Бо хто памёр, той вызваліўся ад грэху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, дык верым, што і жыць будзем з ім. Бо што ён памёр, дык памёр раз назаўсёды для грэху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Гэтак сама і вы лічыце сябе мёртвымі для грэху, а жывымі дзеля Бога ў Хрысце Ісусе Господзе нашым. Вось у гэтым заключаецца вучэнне аб тым, што народжаны ад Духа Святога і хрышчоны вернік памёр для грэху. Чаму тады большасць вернікаў змагаюцца з грахамі пасля іхняга навернення да Хрыста? Справа ў тым, што нашая старая натура, якая да навернення працавала без усякай затрымкі Духа Святога, застаецца ў нас, і цяпер у нашай душы працягваецца духоўная барацьба паміж Духам Святым і нашым грэшным эгаізмам. Хто выйграе, залежыць ад таго, каму мы даём кантроль – Духу Святому або свайму эгаізму. Гэтая духоўная барацьба скончыцца толькі тады, калі мы пакінем зямное жыццё і будзем жыць з Богам і Хрыстом у неве. Дапусцім, што нейкі вернік змагаецца з хірлівасцю. Вось ён ужо вызнаў гэты грэх Богу і ўпэўніўся ў тым, што Господ Бог сапраўды дараваў яму гэты грэх. Тым не менш, цяга да юру прадаўжаецца. Што значыць, змаганне за перамогу над гэтым грахом не скончылася. Што цяпер рабіць? Вернік ужо некалькі разоў перачытваў словы апостла Павла, якія прыгадваюць аб тым, што пры навярненні да Бога, каянні, вераванні ў Збавіцеля Хрыста, ён памёр для грэху, вызваліўшыся ад яго, што ён ужо не жыве пад кіраваннем гэтага або іншага грэху. Але тяга да юру яшчэ адчуваецца і непакоіць верніка. Ён рашае не здавацца спакусе і не займацца ўчынкамі, якія будуць карміць гэтую прагу. Не заглядаць і не хадзіць у тыя месцы, дзе можна было б здавальняць цягу да пажадлівасці. Вернік верыць святому пісанню, што шматкроць лепш здавальняцца цеснай лучнасці з Богам, бо ў такой лучнасці чалавек знаходзіць куды больш суцяшэння і задаволенасці, чым у юрлівасці. Ён просіць Духа Святога і атрымлівае сілу перамагаць свае грэшныя жаданні, і ні ў якім разе не здаецца яму, бо ведае, што ён сапраўды памёр разам з Хрыстом для грэху і цяпер карыстаецца духоўнай сілай Духа Святога на чыстае і праведнае жыццё. Ён памятае абяцанне, выказанае апостлам Павлом у 10 раздзеле першага паслання да карынфянаў, дзе пішацца: вас опанавала спакуса не якая, а чалавечая. І верны Бог, які не дапусціць, каб вас пакушалі звыш сілы, але пры спакушэнні дасць і палёгку, каб вы маглі ператрываць. Вернік тут жа памірае для сябе і свайго грэшнага жадання і шукае суцяшэння, радасці і поўнага здавальнення ў цеснай лучнасці з Богам і Христом праз Духа Святога. У іншым месцы апостол Павел дае вернікам такую параду: «Вы памерлі, і жыццё ваша схавана з Христом у Богу, дык жа ў мярцвеце зямныя чэлісы вашыя, распусту, нечысць, юр, лихую хцівасць і любаздзірства, якой ёсць ідаласлужэнне, за якія гнеў Божы ідзе на сыноў супраціву». Христу трэба было памерці на крыжы, каб мы атрымалі дараванне грахоў і новую сілу, каб жыць згодна з Божымі запаведзямі. Таму і трэба нам штодня паміраць для сваіх грэшных жаданняў. Усё пачалося на крыжы, дзе памёр Збавіцель Христос, і тая мёртвасць для грэху мусіць працягвацца ў нас ягоных паслядоўніках. Акрамя таго, крыж Христоў дапамагае нам правільна ставіцца да пакутаў, якія надыходзяць і непакоіць нас. Мы ўсе ў меншай ці большай меры пераносім цяжкасці, і калі яны з'яўляюцца, мы ўпершыню імкнёмся чым хутчэй пазбавіцца іх. Аднак калі мы вучымся ад пакутаў і пачынаем іх прымаць як карысную з'яву, дык тым болей набліжаемся да таго, што гаворыцца ў Біблії аб іхняй станоўчай ролі ў нашым жыцці. Калі пакутаем, то бесспрэчна адчуваем большую патрэбу ў Богу, ягонай дапамозе. Христос перанёс страшэнныя пакуты, калі яго ўкрыжвалі. Ён сказаў сваім вучням, што яны таксама мусяць насіць свой крыж, што значыць разам з ім быць гатовымі пакутаваць, калі пакуты закрануць іх. Бог дапускае непрыемныя і цяжкія моманты ў нашым жыцці для нашага дабра і развіцця ў цярплівасці і святасці. Мы ўсе баімся пакутаваць, і нават наш Збавіцель прасіў у свайго нябеснага Отца вызвалення ад крыжовых пакутаў, але згадзіўся з ягонай воляй і пайшоў на крыжовую смерць дзеля нашага даравання і апраўдання. Крыж сам па сабе аказваецца негатыўнай і нежаданай рэччу, бо сведчыць аб чалавечых злых намерах і ўчынках, але Бог карыстаецца нашымі цяжкімі момантамі, каб змяніць нас у характары і ў стаўленні да Яго. Багаслоў Якуб піша гэтак: «З вялікай радасцю прымайце, братові мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы». Пры пакутаванні вернікі на вопыце даведваюцца, што яны самі па сабе нямоцныя, як упершыню ім здаецца, а слабыя і маюць вялікую патрэбу ў Божым умацаванні для атрымання перамогі над жыццёвымі грахамі. Калі мы перажываем моманты аслаблення і гэта прызнаём перад Господам, Ён падмацоўвае нас згодна з тым, як піша апостол Павел: «Заўсёды носім у целе мёртвасць Господа Ісуса, каб і жыццё Ісусава адкрывалася ў целе нашым». Крыж Христоў таксама дапамагае нам правільна ставіцца да іншых людзей, асабліва да людзей іншага ад нас этнасу. У біблійныя часы габрэі лічылі, што Бог цікавіўся толькі іхнім народам і не працаваў з іншымі плямёнамі. І сапраўды, калі мы чытаем Стары Запавет, там жа сказана, што Бог выбраў гэты народ з тою мэтаю, каб адкрывацца яму, і каб ён расказваў іншым народам, з якімі кантактаваўся, пра Бога і заклікаў іх да яго. Так, Господ выбраў габрэйскі народ толькі дзеля гэтай мэты, але ён увогуле гэтага не рабіў. Нягледзячы на гэта, у пасланні да Эфесянаў 2:14 апостол Павел піша, што сваёю крыжовою смяццю Збавіцель Христос у свой час зрабіў з двух народаў адзіны. Гэта значыць, з габрэйскага і язычніцкіх народаў ён зрабіў адзін асаблівы Божы народ. Паводле апосталавых словаў, ён зрабіў з двух адно, і зруйнаваў перашкоду пасярэдзіне, скасаваўшы варожасць плоццю сваёю, а закон запаведзяў вучэннем, каб з двух ствараць у сабе самім аднаго новага чалавека, сталюючы мір і ў адным целе прымірыць абодвух з Богам крыжам, забіўшы на гэтым варожасць. Габрэйскі закон не дазваляў ніякай блізкай сувязі з язычніцкімі плямёнамі, бо кожная мела свае рэлігійныя традыцыі, культурныя звычаі і законы. Апостол Павел сам быў палкім габрэйскім фарысеем, і ён таксама ў пачатку так меркаваў, але ягонае паняцце цалкам змянілася пасля таго, як ён спазнаў Хрыста і зразумеў ролю крыжа Хрыстовага ў набліжэнні людзей да Бога і адзін да аднаго ў Божай сям'і вернікаў. Апостол глядзеў на людзей праз крыж і бачыў, што крыжовая смерць і воскрэсне Хрыста з мёртвых ператварае людзей, якія навяртаюцца да Хрыста, у Господніх мужоў і слуг. У Хрысце яны становяцца адным новым Божым народам, пад ягоным кіраўніцтвам, і жывуць цяпер пад ягонай сілай, якая працуе ў іх. Хрыстос за ўсіх памёр, апостол Павел піша ў другім пасланні да карынтыянаў, каб тыя, што жывуць, ужо не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх і ўваскрэслага. Хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старажытнае мінула, цяпер усё новае. Вернік мусіць любіць кожнага чалавека, хто б ён ні быў, чалавека з іншага народа, нават і ворага. Крыж Хрыстоў не толькі адкрыў нам шлях да збаўлення, але таксама стаўся сродкам нашага ператварэння ў змененых людзей з Гасподняй сілай. Паміраць для сваіх грэшных жаданняў, пераносіць пакуты і ставіцца з любоўю да іншых людзей, для якіх мы раней не мелі ніякай прыязнасці, вось гэта нялёгка, але патрабуецца Духам Святым, і ён дапамагае нам гэта ажыццяўляць. Паважаны слухач, ці Збавіцель Хрыстос гэта робіць у тваім і маім жыцці? Будзьма імкнуцца да такога жыцця пад уплывам Хрыстовага крыжа.